چلیے اب آج کے اسماء کو دیکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ افعال کو دیکھیں گے. کوئی بھی چیز اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو پریشان نہیں ہونا. جو شخص مشکل سے مشکل حالات کو سکون اور تحمل کے ساتھ گزار لیتا ہے نا, تو اس پہ بڑے بڑے پہاڑ بھی آج گزر جائیں تو وہ ٹوٹتا نہیں ہے. ہم بہت جگہ اپنی پریشانیاں خود کھڑی کر لیتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ساری صلاحیتوں کو ضائع کر دیتے ہیں. تو بس جتنی بات سمجھ آتی ہے سوچیں یہ میرے لیے تھی, جو سمجھ نہیں آتا یہ پھر کبھی ہوگا, ہے میرا ہی لیکن ابھی مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی. زندگی میں ہم اپنے بہت دفعہ ایسے ہی رویے رکھتے ہیں. ابھی بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور ہم اس کی 6 سال بعد کی عمر کی چیزیں لے لے کے رکھنی شروع ہو جاتے ہیں. بڑا ہوگا تو پہنے گا, بڑا ہوگا تو کھیلے گا. ابھی گھر بنتا نہیں اور ساری دنیا کا سامان جمع کر کے رکھتے ہیں نا. حالانکہ بعض دفعہ مشکل بھی ہوتی ہے. تو بالکل اسی طرح سے یاد رکھیے کہ بعض دفعہ انسان علم کی دنیا میں بھی کچھ چیزوں کو اگر وقت سے پہلے اپنے پاس رکھ لے تو بعد میں فائدہ ہوتا ہے. تو چلیے اسماء اسی طرح سے آپ اپنے پاس کالم بنا لے. اوپر ایک جگہ اوپر کالم میں کیا لکھیں گے, اسماء. اگلی لائن اگلے کالم میں معنی, پھر اگلے میں مادہ یعنی روٹ, یعنی ناؤنز میننگز اینڈ روٹس. پھر اگر اسم کی کوئی قسم ہے ڈیٹیل تو وہ لکھ لیں گے اوپر ہم, اور پھر اگر مزید کوئی وضاحت ہے تو باقی جگہ پہ وہ. ملائکہ اس کا معنی ہے فرشتے. میم لام کاف ملک اس کا روٹ ہے. اسم ذات ہے یہ, اور وضاحت میں آپ لکھ لیں ملک کی جمع. خلیفہ نائب جانشین. خا لام فا اس کا روٹ ہے اور اسم صفت ہے. الدماء خون کو کہتے ہیں. دال میم واو اس کی وضاحت میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ اس کا تسنیہ دم وان, جیسے دم اردو میں ہوتا ہے نا, اردو میں بھی ہم بولتے ہیں حج کے موقع پہ اگر کوئی کچھ کر دے تو کہتے ہیں دم دینا, تو وہ دم بھی یہی ہوتا ہے. تو دم دم وان اور دما اس کی پھر آگے جمع جاتی ہے. پھر اس کے بعد نا ہم ہے, اسم ضمیر ہے متکلم کی جمع متکلم. کا تم یہ بھی ضمیر ہے. آپ کہیں گے ان کے روٹ کیوں نہیں بول رہی, تو وہ پہلے دن کی بات یاد کیجئے کہ روٹ یعنی حرف یعنی پورے پورے لفظوں کے ہوتے ہیں, یہ اصل میں ضمائر ہیں اس لیے ان کے روٹ نہیں ہوں گے. اور کا تم ہے ضمیر متصلہ واحد مذکر حاضر. انتا آپ یہ ہے ضمیر منفصل واحد مذکر حاضر. العلیم علم رکھنے والا. عین لام میم سے اسم صفت ہے یہ. الحکیم حکمت رکھنے والا. ہا کاف میم سے اسم صفت ہے یہ بھی. ہاذہ یہ اسم اشارہ قریب ہے یہ. الشجرت درخت کا معنی ہے. شین جیم را شجرا اور اسم ذات ہے یہ. ہما وہ دونوں تسنیہ ہے یہ مذکر, اور مؤنث غائب کا بھی یہی صیغہ ہوتا ہے. ضمیر متصلہ بھی ہے یہ. یہ وضاحت میں باتیں لکھیں گے آپ. ہاں وہ ایک عورت, یعنی کہیں یہ کہنا ہو کہ وہ ایک عورت تو اس کی بجائے عربی میں صرف ہاں کہہ دیں تو سمجھ جاتے ہیں لوگ کہ یہ کسی عورت کی بات ہے. واحد مؤنث غائب ضمیر متصلہ. کم تم سب ضمیر متصلہ جمع مذکر حاضر. عدو دشمن. عین دال واو اسم ذات ہے یہ. کلمات کلمات اردو میں بھی بولتے ہیں، اس کا معنی وہی ہے، کاف لام میم سے کلمہ کی جمع ہے یہ، اردو میں بولتے ہیں پہلا کلمہ طیب، وہی لفظ ہے یہ. پھر ہو ضمیر جو ہے اس ایک مرد کا، اسم ضمیر ہے واحد مذکر حاضر، ہوا وہ ایک مرد، اسم ضمیر ہے یہ بھی واحد مذکر غائب کی، ایک متصل ہوتی ہے اور یہ والی منفصل ہے. التواب بہت معاف کرنے والا، تا و با اس کا روٹ ہے، اسم مبالغہ ہے یہ. الرحیم مسلسل رحم کرنے والا، را حا میم سے، اسم صفت ہے. پھر یا جیسے خدا، یا میرا اور میری کے معنوں میں آتا ہے، یہ بھی اسم ضمیر ہے. پھر آگے دیکھیے اصحاب ساتھی، صحبت سے رہنے والا، سواد حا با صاحب کی جمع، عام بولتے ہیں صاحب خانہ اردو میں ہم لوگ بولتے ہیں، صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے وہ بھی اسی سے. اولائکا وہی وہ سب، اسم اشارہ بعید ہے، جمع مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یہی آتا ہے. پھر آگے ہے رغدن وسیع خوب، را غین دال اس کا روٹ ہے اور اسم مصدر ہے یہ. جائلن بنانے والا، جیم عین لام اسم فائل واحد مذکر. ہاؤلائی یہ سب، یہ اسم اشارہ قریب ہے. تو یہ تھے اسماء، اب افعال کو دیکھیں گے. اس کی پہلے لسٹ بنا لیں، پہلے افعال، پھر دوسرے کالم میں معنی، تیسرے میں مادہ یعنی روٹ، پھر اس کے بعد باب، پھر اگلے خانے میں مصدر، پھر فعل کی کون سی قسم ہے، اور پھر صیغہ. ضروری نہیں کہ ہر جگہ ہر چیز کی ڈسکرپشن آئے گی، لیکن سارے کالم اوپر بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ پھر جہاں جس چیز کی ضرورت ہوئی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. جی، تچ الو آپ کرو گے، اس کا معنی ہے جیم عین لام سے، باب فتح، مصدر جعلن، فعل مضارع معروف ہے یہ، واحد مذکر حاضر. پھر دیکھیے یسفیکو وہ بہائے گا، سین فا کاف سے، دربا صفکن مصدر ہے اس طرح، فعل مضارع معروف، واحد مذکر غائب. نسبحو ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، سین با ہا سے، تسبیحن اس کا مصدر ہے، فعل مضارع معروف، جمع متکلم. پھر آگے دیکھیے نقدسو ہم پاکی بیان کرتے ہیں، کاف دال سین، تقدیسن اس کا مصدر ہے، فعل مضارع معروف اور جمع متکلم. ایک دفعہ تلاوت سنتے ہیں آیت کی پہلے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنت